koro ndeke pole anyango afaro pole anyango Mago na pole nyargi kebo nyargi juu isojea apole nyaka ya tochum nyakulemo nyakuchuoga Urigeri mau makogita gita para polinyagi kebo. Tangu mwaka noli yopita tulikuwa na wewe sule magadi. Tangu mwaka noli yopita tulikuwa na wewe sule magadi. Waklipi nyaka otoni waklipi wadisabatu. Waklipi nyaka otoni waklipi wadisabatu. I love you nyamara, I love you nyergije omendo. I love you nyamara, I love you nyergije omendo. I love you, Nyamara. I love you, Nyagilambe. Kirwa kuri tobena, kirwa kuri nyaya kawidi. Kirwa kuri tobena, kirwa kuri nyaya katomo. Urigeri mau mato gitang pum para poli nyagi kebo. Urigeri jau mato gitang pum para poli nyagi kebo. Tangu mwaka uliopita tulikuwa na wewe sule magadi. Tangu mwaka uliopita tulikuwa na wewe sule magadi. I love you nyamara, I love you nyagije omendo. I love you nyamara, I love you nyagije omendo. I love you nyamara, I love you nyagilambe. Tumatiko min santo, tumatika tunyagi ya kawidi. Uriti nyago ching lambe. Musna mam. Chaki mosna jeyo, jeyo menda. Kaiwa kose kono rosmera kini ne danje dala oluwo totamo jeni nyabo zodone. yo kidengo kaburo sa koromo susli anyango ne uma uma ja solo ya molalo Kidengo kaburo sa koromo susli anyango ne uma uma ja solo ya molalo Nikumi narima wa para lambo mina molo poda para lambo jokadana Iwa yuwa jidala ya kumolo poda para lambo jokadana Aro kanya divi uneweyo piye makaparo otodo ngunda Yiki wudo kongo ayo adabitha makaparo kwaraweyo dala Omendi wodo nyango ayo adabitha makaparo kwaraweyo dala Ngore wudo kongo ayo adabitha makaparo kwaraweyo dala Ajoni wodo nyango ayo adabitha makaparo kwaralalo meru Ajozi wodo nyango ayo adabitha makaparo kwaraweyo dala Topasi nyaka bena ayo adabitha makaparo mama lalo meru nyajodongo Topasi nyaka bena ayo adabitha makaparo mama lalo meru nyajodongo Uti nomi no kunya wa yu adabitha makaparo Vunga chile kende jokadana Puda para lambo jadita puda para lambo Buru gachil pok no nyoli. Ano fodi. Mano en do Tanzania to en do Akwaya. Kanyakla chiel gi Kijita gi Waruri. Gin jo dhok adek. Koro giwero ne. Nazikia duru duru nitegera mini Kumbe niche uzi kumuka toto kabu manyama gesa mochetera Nazikia duru duru nitegera mini Kumbe niche uzi kumuka toto kabu manyama gesa mochetera Tondoro konda lembo ni tororo konda Ni tororo konda lembo ni na mawazo mumoyo Ani genda kulira lembo ni genda kulira Ni genda kulira lembo ni na mawazo mumoyo Ah jibira mayo rembo ne jibira mayo ah ne jibira mayo rembo ne na mawazo mumoyo ah anigenda kulira rembo wegenda kulira ah genda kulira rembo ne na mawazo mumoyo Anira bo wenda rembo nira bo wenda ah bo wenda rembo nina mawazo mumoyo ah genda gene rembo we genda gene rembo nina mawazo mumoyo Nasikia duru duru nitegera mini Kumbe nite usiku mukatoto kabo manyama gesa mchetera ah. Nasikia duru duru nitegera mini Kumbe nite usiku mukatoto kabo manyama gesa mchetera Maya oye rembo ni maya oye ah ni maya oye rembo ni na mawazo mumoyo ah ani jibira mayo rembo ni jibira mayo ah ni jibira mayo rembo ni na mawazo mumoyo Nira bo wenda rembo awira bo wenda ah nira bo wenda rembo nina mawazo mumoyo ah nigenda kulira rembo wegenda kulira ah nigenda kulira rembo nina mawazo mumoyo Nyaka aye tena Thum ni etich machako Etich matiyo Pulise mabondo penja tangomi ome bondoka Pulise mabondo penja tangomi ome bondoka Mayanda duoko jogo jaera selo lala na menyo kakiduru Sela mama auma sela nyaber Sela mama jaera selo tie kajaber Sela mama Toto wa mawa Toto wa bondom Toto wa bachando Yakubuya Mana juma lot kibul Achugi odiro kiu mubanda jowi Odiro kiu gimangare Odiro pombe kali unyama songa Odira nubu bagari tuvuru mono vurege wenga. Ochimbo suku kech pa jako gelo. Aritu turgi mini chigini ya, ya, ya, ya. Not bali, karibu. Odira musna queen babito nyandengo panga. Nyagi Josephine Sirega. Chakimos na lucho keugutino pambarachal. Nyalego karapol. Mosno indomera gulo loja marabiko. nyakwar mari. Oriti nyarwa mawa wabiro nenore kwa donjo dala mar bondo kanyo. Mosna rufa biambo nyaseme kadenga. Nyako mane chielo chief mayo. Bang Mayinga, Oguang Kaisa, Oliman did you kill Jokumbogo Nafaronya Corumba? Say a good negata, no better man, Conya, man, a conny. At you no man who kill Joko Willie, a London Yankee. Negita no bela manya konya meni koni ati no meru ke ujuko wili alando nyaga ejo yandiyo matwanga no bang mayenga utingo gita. I don't put a moo in you, do the limonia corumba. Nuki and the young of Matering in you, Uyingo Diki. At you no matter, give you go, will me a land on Yaraga, eh, John. To be a young decay, no matter, I got not, Omero Diki. Ati no meru ke ujuko wili ya lando nyaregi magi. Yama dhiki zumo kondele umuso seri. Umuza tinu ke ujuko wili ya lando nyaregi magi. Gita no bela manya konya mene koni Urita tino ke ujuko wili alendo nyagi agi. Hino mozu nasindano wima ngongo topono jabu ngoma. Atino meru ke ujuko wili alendo nyagi magi. Tumosu na kioga wima ngongo tuona jawanjare. Ati ino meruke ujuku wili na lando nyare gimagi. Chaki mosu mama nyamaranda mama nyaono. Ati ino meruke ujuku wili na lando nyare gimagi. Chaki mosu meri nyama sawa madama sa. Orita tino ke ujuko wili na lando nyare gimagi. Mana tino ke ujuko wili. Rabur nyare giyagi. Abubo kiboyo warga lele. Mukikunyo tokunyo ulka bonyo. Gona tieno nyaya kogola umiyukura gona tieno nyari ya kogola mama nyagi yagi nyaga lucho lago eto umagona tieno nyari ya kogola kaburu ke ukano ke ujuko wili mama nyagi pita nyaga lucho lago Tum kura guna tiye no nyari ya kugula. Yandi yoma tu wanga paru ngoi nyundo. Abura gone bene nyari ya kugula. Tum kura wena tiye no nyari ya kugula. Mos, mos, mos, mos, mos. Undi tamake gitu ke uju kongogo. Aburwa gona gita nyari ya kogola. Tumkura guna tieno nyari ya kogola. Yandi ya matwengwe parongo inyundo. Yandi ya matwanga parongo inyundo. Umie wawe na tieno nyari ya kogola. Ulitu keu kama gaga. Kidumu cha chama cha ODM, kidumu. Kidumu cha chama cha fikra mwenye kiti wa ODM, kidumu. Kidumu chama chetu ODM. Kidumu chama chetu ODM. Chama cha mapinduzi. Chama cha maendeleo, chama cha yenye upendo, chama cha maendeleo, inchi Kenya. Tawala, Raila tawala, tawala, Raila tawala, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi Kenya, inchi Kenya. Kidumu, chama chetu ODM, kidumu, chama chetu ODM, chama cha yenye upendo, chama cha mapinduzi, chama cha yenye upendo. Chama cha mwimbutu, chama cha yenye upendo, chama cha yenye upendo, inchi Kenya. Tawala, Raila tawala, tawala, Raila tawala, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi Kenya, inchi Kenya. Kidumu, chama chetu ODM, kidumu, chama chetu ODM, chama cha mapinduzi, chama cha yenye upendo, chama cha yenye matunda. Chama cha yenye upendo inchi Kenya. Tawala, Raila tawala, tawala, Raila tawala, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi Kenya, inchi Kenya. Kidumu chama ODM, kidumu chama chetu ODM, chama cha mapinduzi, chama cha yenye upendo, chama cha yenye amani, chama cha yenye matunda inchi Kenya. Tawala, Raila tawala, tawala, Raila tawala, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi Kenya. Tawala, Mudabadi tawala, tawala, Balala tawala, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi Kenya, inchi. Tawala, Mama Ngilu tawala, tawala, Mama Ngilu tawala, tawala ni inchi yetu, tawala ni inchi Kenya, inchi Kenya. Kidumu chama chetu ODM, kidumu chama chetu ODM, chama cha mapinduzi, chama cha yenye upendo, chama cha yenye amani. Thank you. indike mana ni wind Irene Akop. Tumba ero uluka huyo ni erinya jombeka Sami ongelera na mama ni pachadonge bayo Tiku minu wili gicho ni ningiru minu kuwaro Kawabedo pinyi gicho sigidan maja seme Tumba ero uluka huyo ni erinya jombeka Sami ongelera na mama ni pachadonge bayo Kuzuparu ni moro wundi ni mitaketu zingu watu donge pachelo reki onge na chala nga murundi Kichara mudino na mama kama kalo bendetek Tudenda bedi kata kalu wange ni kata winyo moro Tenata morye kona duto ni mona neni godo Sikunde bendo loru kabiro to anayudi kanye Elecho mutulu yungiga kozo yonya ngoma Uzuparo ni moro wundi ni mitaketo zingo watu donge Pato eloreki yonge na chale nga murundi Kichara mudino na mama kama kalo bendetek Tudena bedi keta kalu angini kata winyo moro Tenata moreko na duto ni muna neni godo Sikunde bendo loru kabiro to anayudi kanye Elecho muturu yongiga kozo yonya ngoma Sheme jakwa yo hiki winja to ye mi adoko Ye iwa na tolu mangego ni kamatinde initie Tonyamaro chofu kata kizumu mondigo na simu Yargo dhizi pachi matu ya kamatinde antie Tuweje zem aeka nyisi tu vini wega ole Vini chuku moko malusu makatagi mapodi Shimeje kweo hiki winja to ye meyadu woko Ye iwa na tolu mangego ni kamatinde initie Tonyamaro chofu kata kisumu mondigo na simu Nyago dhizu pachie matu ya kamatinde antie Tuweje zem aeka njisi tugini wega ole Gini chofu moko malusu makatagi mapodi Kumina wili gijo ni ningiru minu kuwaro Kawabedo pinyi gijo zigidanu maja seme Tumba ero uluka huyo ni erinya jombeka Sami yonge lara na mama ni pachadonge bayo Kumina wili gijo ni ningiru minu kuwaro Kawabedo pinyi gijo zigidanu maja seme Tumba ero uluka huyo erinya jombeka Sami ongelera na mama ni pachadonge bayo Uzuparu ni muru wundi mitaketo zingo watu donge Pacha eloriki onge na chale nga murundi Kichara mudino na mama kama kalu bendetek Tudina bedi kata kalu angini kata winyo moro Denata moreko na duto muna neni godo Tuzikunde bendo loru kabiru to anayudi kanye Ereche muturu yongiga kozo yonya ngoma ta keto zingo watu donge pata eloreki yonge na chala nga murundi kechara mudino na mama kama kalu bende tak tudena bede kata kalu angini kata winyo moro tenata moreko na duto muna neni godo sikunde bendo loru kabiru to ana yudi kanya iracho muturu yonge gato kozo yonya ngoma Ni ye mi aduoto ye iwana tolu mangego ni kamatinde initie to nyamaro chof kata kizumu ni monego na simu nyargo dizu kaji matuya ni kamatinde initie to weche zem aika nyizi ni gini wega ole gini chotu moko malosu makataji mapodi Shemeje kwayo hiki winga ni yeimi ya duoko Yeiwa na tolu mangego ni kamatinde ya nitie Tonyambaro chofu kata kizumu mondigo na simu Nyarugudhizi pachima tuya kamatinde ya nitie Nyarugudhizi pachima tuya ni kamatinde ya nitie Tuweche sem ae kanyisi tugini wega ole Gini chofu mwako malusu makatagi mapodi Wira tiku mana kakwa ini chope nena suna Ukeja bimbo anika njizi ni temu kwedo fe Ukeja bimbo anika njizi ni temu kwedo weche fuo Nyatige luka sweche mangada ni wendi ya geno temo nuoyo Eri mama, toto wa Ngiga, toto wa Lake Victoria, Yarka pesa, Yakubuya, Mana Juma Jagongo, Jamarabiko. Mano indo nyolo. Beru da dori. Osito mosnu mondi long lelo. Ano mondi urgombe. Chaki mosno gina koko uda sembo jara rieda. Hero mosno biambo taska urka goa, ungeru. Chaki mosna umatu uda sembo. Uriti nyage wambora. Seche yomba, mosna kopnya dudu keuko polo.